a właśnie pakuje się na Syberię. A co student potrafi? Wszystkich pozdrawia Jawor, rocznik 93. No ja tak przekornie do piosenek z płyty Powstanie Warszawskie dołożyłem jeszcze jedną z ostatniej studyjnej płyty grupy Locze. Mówię ostatniej studyjnej, bo później przecież była także koncertowa z nagraniami z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu u nas w Trójce. Sięgam po kolejne kultowe polskie nagrania. Człowiek.

potem mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wzgórze to dram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaróć to, co ja. Paweł Kukiz, Igor Czerniawski, jak IRL, no to skóry nie mogło zabraknąć. Ale to był szał te 30 lat temu w Jarocinie, a później całe Opole też skórę śpiewało. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że główny problem, jeśli chodzi o nasze spotkanie, polega na tym, że no, piszą Państwo pod 71335, że rano muszą Państwo iść do pracy i są problemy z wytrwaniem do końca audycji. A będzie ona trwała, przypomnę, do godziny 4. A to proszę, jaki SMS wyskoczył pod numerem 71335. Panie redaktorze, ja nie idę rano do pracy i będę do 4 słuchać, ale czy mogę liczyć na nikt tak pięknie nie mówił, że nie boi się miłości? Piżama porno, bo to piosenka, którą bardzo lubię i są też pozdrowienia od pani Moniki. No w takim razie no, koniecznie za chwilę usłyszymy ten właśnie utwór, a były też prośby o piosenki Armii, były też prośby o Zielone Żabki, tak więc teraz taki właśnie specjalny zestaw dla państwa. Piżama porno, Armia i Zielone Żabki. Na ucho.

okien. Płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. Nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świat przyrodzi nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. A oto krótki terminarz kulturalny na dzisiejszy dzień. 13.30 blok Bajek, 16.50 zespół folklorysty, 17.15 spotkanie brydżystów, 17.45 zawała taneczna, 15.15 próba kołem, 13.30 blok Bajek, 16.50 zespół, 17.11 spotkanie brydżystów, 17.45 zawała taneczna, 17.45 zawała taneczna. Będzie festyn na dzień dziecka, są wysiady literackie, a nam sąsiad z piwnicy wygonił, bo nasza muzyka jest wariacka. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Trójce Piżama Porno, Armia i przed chwilą Zielone Żabki. Myślę, że nie mieli państwo najmniejszych problemów z rozpoznaniem prezentowanych przeze mnie dotychczas nagrań i wykonawców, ale czy teraz będzie podobnie? Ha, sprawdźmy. Otóż, no może pewna podpowiedź. Zespół, który onegdaj wydał kasetę dla krakowskiej wytwórni Music Corner Records, później wydał płytę zatytułowaną Zła Wiadomość. Czy pamiętają państwo ten zespół? Czy wiedzą państwo, jak on się nazywał? No może jeszcze podpowiedź w postaci dwóch piosenek tej formacji. Co to za zespół? Traciłem czas, wydawałem pieniądze. Oni są tam, gdzie są. Ja urodziłem się w komunizmie, tak jak moja babcia i dziadek, wychowałem się w nim. Ja urodziłem się w komunizmie, tak jak moja babcia i dziadek, żyją tutaj od lat. Dlatego jestem teraz tu, gdzie jestem, a oni są tam, gdzie są. No i jednak nie miałem racji, myśląc, że nikt nie pamięta tej formacji. Otóż pamięta pan Mariusz, który odezwał się do mnie na Facebooku i od razu bezbłędnie odpowiedział. Tak samo pan Grzegorz, który napisał, że to grupa PRL. I teraz płonę, proszę państwa, ze wstydu. Nie widzą tego państwo, ale proszę uwierzyć mi na słowo, dlatego że tak pan Mariusz poprosił o zapomnianą, nieznaną płytę grupy 2 plus 1 Aktor, a z kolei pan Grzegorz o nagrania zespołu Po prostu. I ze wstydem przyznaję się do tego, że nie mam przy sobie ani tych nagrań, o których mówiłem, grupy 2 plus 1, ani o grupy Po prostu. No przepraszam, postaram się poprawić swój błąd następnym razem. Ale na razie przed nami, proszę państwa, do godziny trzeciej, jeszcze przez kilka minut, grupa PRL z płyty Zła Wiadomość. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia.